Oké, goeiedag. Dit is de Media Leugen. Ik ben Ivo en tegenover mij zit Rafa. Wij willen een podcast maken die de Media Leugen heet. En wat de Media Leugen is, gaan we nu samen eens uit de doeken doen voor u allemaal. Ja, allereerst welkom luisteraars. Wat is de Media Leugen? Het is een nieuw programma dus en het focust op de media, op mediakritiek, op alternatieve media, op de invloed van massacommunicatie en massamedia. Maar daarnaast dus ook de kleinere media, de alternatieve media, audiovisueel of de geschreven variant. Ja, dat kunnen dus dan ook boeken zijn bijvoorbeeld, zoals je het geschreven boeken, variant. CD's, DVD's, ja. Zijn eigenlijk allemaal media en dat kunnen al dan niet alternatieve media zijn. Nee, dat is niet noodzakelijk, natuurlijk. We kunnen gaan alle kanten op met het programma. We willen ermee experimenteren om te zien wat werkt. Ja, we willen eigenlijk ook niet echt zo absoluut een mediaprogramma maken. Hè? Dat is zo'n beetje de leidraad, maar het mag een beetje ruimer. Hè? Ja, dat hebben we gisteren besproken. Er is van het zijn alle kanten, er zijn alle mogelijk. Ja. Ja, maar we brengen wel degelijk mediakritiek. Waarin we over reguliere en andere media berichten. En we belichten ook regelmatig aspecten uit de communicatiewetenschappen. De uitzending is ook zoveel mogelijk in het Nederlands. Af en toe zul je wel eens iets in het Engels horen. Andere talen, ja, daar gaan we een beetje mee opletten. Ik denk niet dat dat zo gemakkelijk gaat. Wel, we zullen soms pogingen doen om bepaalde interviews of dingen die relevant zijn aan te halen, die al geschreven zijn, of eventueel in het Engels of in het Frans of Duits, dat we die hertalen. Of, ja, dat is wel wat werk, maar sommige zaken zijn vanuit andere taaldomeinen niet zo bekend. Sommige strijd van bepaalde groepen mensen die niet in het Nederlands of Engels en onder de aandacht komen, die zijn soms ook interessant om over te berichten of iets over te vinden. Zeker, en straks gaan we ook nog wel wat Franstalige muziek laten horen, dus ja, jullie zijn gewaarschuwd. Dus spitst uw oren. En, ja. Dus het is geen anarcho-libertaire onderneming of zo, het is een radioprogramma, een mediaprogramma, een podcast. En media staat dus centraal in de podcast. Ja, oké. Dus dan gaan we eens een muziekje spelen, denk ik, hè? Ja. En moe, met een maag die rammelt van de honger. En mijn bloed, dat bevriest hier buiten in de nacht. En die ramen, die zien er zo warm uit. Ik zou wel weer eens willen weten hoe dat is. Door zulke ramen kijken. Maar dan van binnenuit, van binnenuit. Ik sta door oud glas. In een vensterkruis. Beslagen ruiten binnen. Verkoren schaar nog immer buiten zinnen. Trek triomferend door het feestgedruis. Jij bij mij, of ik bij jou. Hoor ik met doffe treiter. Ik heb angst voor vroege dauw. En vrezen ouwe meiter. Ik heb angst voor vroege dauw. Vrezen nauwe meiter, wie komt mij wakker maken? Radamp op de kaal, wie schreeuwt mijn kreukelkaken? Vrouwenhand op bierenklauw. Roge brood is goed. Geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot. Ik blijf hier voor de deur op de stoep zitten. En dan slaap ik. Dan slaap ik. Tot de muren van ouderdom zwakte afbrokkelen. Israël, mijn kreukelkaken. Vrouwenhand, oh, binnenklauw. Kruis, beslagen uit de binnen. De uitverkoren schaar nog immer buiten zinnen. Trek triomferend door het feestgedruis. Jij bij mij, of ik bij jou. Hoor ik met doffe treiter. Ik heb angst voor vroege dauw. Vrezen ouwe meiter, ik heb angst voor vroege dauw. En vrezen ouwe meiter, wie kon mij wakker maken? Radamp op de kaal. Israël, mijn krakkelkaken. Vrouwen, oh, hier de klaar. Dat was dus De Kift, een nummer waar, ja, uit een vroegere tijd, Nauwe Meiter, toen zat Roos er nog niet bij. Maar de laatste tijd speelt ze er wel mee. En ze vertelde ons ook dat de band in dit najaar in de regio Antwerpen zou optreden. Terug naar de avond van het optreden van Les Filles d'Apocalypse. Dat was dus op een zaterdag en om 7:00 vatte Les Filles d'Apocalypse het programma aan. We hebben hier ook een stukje van een andere podcast gevonden, iets van een maand geleden. En toen werd Roos geïnterviewd samen met een andere muzikante van Les Filles d'Apocalypse over de groep en over het nieuwe album dat ze hebben. En we gaan daar zo meteen een stukje uit luisteren. Daar is ook nog wat muziek van de groep bij. En we pikken in op het moment dat Roos aan het vertellen is waar dat album eigenlijk uit is ontstaan, hoe die groep is ontstaan, welke invloeden er zijn meegenomen bij het opnemen van dat album. Roos, misschien kan jij eens iets vertellen over die opname, want jullie hebben hier een heel mooie 12-inch op vinyl laten Klopt, zien. Hoe zijn jullie erop gekomen om dan zaken op te nemen? Sowieso wilden we heel graag natuurlijk de muziek die we samen hadden gemaakt op plaats zetten, hè, om het toch te vereeuwigen. Dus zijn we samen de studio ingegaan om echt te kijken van... Welke nummers hebben zij, welke nummers hebben wij, dat we samen kunnen uitwerken verder. En er eigenlijk toch een eenheid ook in krijgen in die sound. Want de groepen hebben wel allebei ook een heel andere klank of zo. Dus, ja, inderdaad. Want dat wilde ik ook nog vragen. Die stijlen, of welke stijl zou je er dan op plakken? Want... Les Filles d'Heroïto spelen meer echt Franstalige rock. Met heel veel nadruk op de teksten. En Apocalypse Trio is, ja, we zitten met drie gewoon heel veel te experimenteren en van alles in elkaar te flansen wat we leuk vinden. En veel een beetje psychedelische, groovy stukken. Een beetje een Afrikaanse periode of zo. Dus er zitten heel veel Afrikaanse ritmes in. En dus het is een mix van, ja, van al is, dat geworden. Ja, die twee dingen zou je denken van oei, dat is een rare combi. Maar dat het is werkt. Echt heel leuk geworden. Oké, okay, we zijn heel erg benieuwd. We gaan zo meteen naar een nummer luisteren. Poussé dehors. Waarover gaat het nummer? Ja, Saar? Het is geschreven door Paul Celan. En dat is een Franstalige dichter. En voor de teksten, voor deze plaat, hebben we een beetje geïnspireerd op ja, teksten die wat apocalyptisch van sfeer zijn. En dat is geschreven in de oorlog. Dus dat gaat over de loopgraven en zo, is redelijk zwaar. Ja. En heel beeldend. Dus dat is een beetje de inspiratie in het algemeen. Oké, okay, we gaan luisteren. Poussez dehors van Les Filles d'Apocalypse. Poussez dehors sous une couronne. Poussez dehors sous des crachats dans la nuit. Sous quelle étoile, rien qu'argent. Le marteau du cœur battu gris et le chevelure de Bérénice ici aussi. Je tressais, je détressais, je tresse, je détresse, je tresse, je détresse, je tresse, je tresse. Tijdens die avond, Bar Paniek, is overigens een bar in Antwerpen aan de, ik geloof, de Kattendijk Dok. Het Kattendijk Dok. Ja. Dat is ook een werkplaats voor kunstenaars. Het is een vrij grote bar. Ja, even een klein beetje kaderen, dacht ik. Dus zoals gezegd, eerst was het La Fille de Apocalypse, dan kwam Stef Camille Carlens. En het grappige wat ik daar achteraf bij bedacht is dat Stef Camille Carlens ook al eens een cover heeft gemaakt van een nummer van The Kift. Er is een reeksje geweest van, ik denk, 5 of 6 vinyl singles, waarbij band A, de Kif dan, en band B, de andere band, van elkaar een nummer hebben gecoverd. En ja, dat is erg mooi, heel apart. Dus het was niet Stef Camille Kallis, maar het was Sita Swoon, de band van Stef nee, Camille. Nee, ja, god nee, dat zou ik echt moeten nakijken. Maar ah, ja, de zang van Stef Camille Kallis is op die cover. Ik ga die straks direct even opzetten. Dan dat is wel heel duidelijk dat het hij is. En dat hij ook niet helemaal alleen speelt, is ja, volgens mij ook wel vrij duidelijk. En daar liggen de passanten op een belt van golvend graan. Bij de spoorbrug over het water zong een man een liefdeslied. Het weekdong onder de bogen, echte liefde eindigt niet. Liefste, ik zal van je houden. Voor mijn part hou van je duistere buurman met heel je duistere hart. Daar werd heel diep in de avond klok nog minnaar meer gehoord. De rivier met zijn diep water stroomde onverschillig voort. Thank you. En dan naast Stef Camille Carlens, die overigens zich bediende van een heel apart instrumentarium. Wat had hij allemaal bij zich? Hij had een medemuzikant bij zich, maar hij had ook zo een drum ding, zo'n cajon of zo'n Portugese trommel ding waar hij op zat. Op een gegeven moment was hij bezig met zes instrumenten, inclusief zijn stem. Ja. Ja, en hij had een soort van blaasballig voetpedaal waarmee hij zo basgeluid kon maken. Ja, zo'n accordeon. Soort van harmonica. Ja, harmonium, ja. Ja. En in ieder geval geen opname van gemaakt. Maar wat erna kwam, heb ik dan wel bij proef eens een bootleg gemaakt van een paar nummers van Amortiseur. Dat ook een Antwerpse band is, die een tribute band is die Motorhead als hoofdthema heeft. De zanger deed mij eigenlijk ook wat denken aan Lemmy van Motorhead. Ja, die heeft dus ook zo zijn baard en zo zijn ringbaard laten staan. Ja. En hij heeft weliswaar niet van die dikke pukkels zoals Lemmy had in zijn gezicht. Maar hij zingt ook met de typische schorre stem. Hij heeft zijn microfoon ook naar boven gebogen en zingt met zijn hoofd in zijn nek naar achter gebogen op een basgitaar. En samen met een drummer en een gitarist, en soms twee gitaristen, geven zij zo hun eigen versies van de nummers. Soms zijn die één op één hertaald, soms zijn die ook met een soort swingslag verbonden naar hedendaagse dingen. En één van die nummers, ik zal die dan nu direct ook opzetten, dat heet Burgemeester. En dat gaat over de burgemeester van, om een willekeurige stad te noemen, Antwerpen misschien. Dat moet je zelf maar weten. En dat horen we direct. En als extra nog, als extra ding, boven als kers op de taart, heb ik, en Rafaël kan dat waarschijnlijk bevestigen, hebben we ook de alternatieve burgemeester, de schijnburgemeester van deze stad ontdekt, de BDW, die daar ook nog wild kwam heen en weer springen als... tijdens de nummers van Amortiseur. Maar hij was wel helemaal in pak. En met das en zo. Het was erg grappig. Maar ook natuurlijk weer niet. Want het is na aanloop van de verkiezingen die gaan komen. Gemeenteraadsverkiezingen. Ja, iedereen moet zich profileren. Ook de schijnburgemeester. En hij doet dat goed. De dag daarvoor de Critical Mass. Daar heeft hij ook gestaan. Tijdens het vertrek heeft hij als burgemeester ook iedereen... Goeiedag gezegd. Je bent wel fan van de schijnburgemeester. Ja, ik zie graag dat soort dingen. Het is heel zeldzaam, denk ik. Dat er zo bepaalde creatieve wijze van kritiek en of op een ironische manier of satirische manier de draak wordt gestoken met bepaalde mediafiguren. Bart de Wever is een... Dat is dan BDW, hè? Ja. Dat BDW is hier de schijnburgemeester en die lijkt daarop en die doet ook allerlei toespraken. En die komt ook overal daar waar de gemiddelde burgemeester niet komt. Wait, nee, zeg het verkeerd. Fuck de burgemeester. Yes. Thema. Ja, Rafa, jij had nog een extra bijdrage over Paradise Now, klopt hè? Paradise Now, ja, dat is een theaterstuk uit het jaar 1968. We zijn nu 50 jaar mei 68. Daar wordt al van alles rond gedaan in de media, al een tijd lang. Steeds meer eigenlijk nu. En onlangs was er ook in het middagjournaal van de VRT, de televisie, was er ook een bijdrage over dat theaterstuk, want dat wordt hernomen. Dat zijn nu veel jongeren die daarmee bezig zijn en die dat in mei in Leuven en in Brussel gaan opvoeren. In het stuk in Leuven en in het Kai Theater in Brussel. Ja. En zij hernemen dus dat oude stuk van de Living Theater. Dat was zo'n alternatief anarchistisch theatergezelschap. In New York deden ze veel dingen. En ja, ze waren veel met participatief theater bezig en zo. En dankzij dit stuk leren die jongeren ook nu zo'n beetje de mei 68 mentaliteit kennen. En wat meer over de geschiedenis en zo. En ja, het ging in dat middagjournaal ging het over dingen als anarchisme en anarchie en zo. Dat vond ik wel opvallend, want dat zie je niet vaak in zo'n VRT-journaal. Mm. Maar nu was dat dus wel. Via theater kan dat blijkbaar dan toch toegang krijgen tot mainstream media, zo'n soort dingen. En ja, het lijkt me wel een interessant toneelstuk. Ik denk dat ik het wil gaan bekijken. Ah ja, oké. Okay. Dat is spannend. Daar horen we dan nog een andere episode wellicht over hoe het was. Maar je zegt zo, het is participatief theater. Wat houdt dat in? Dus ja, dat ze laten dan het publiek deelnemen en zo. Ik weet niet of dat in dat stuk nu ook zo is. Ik weet niet of al hun stukken zo waren, bijvoorbeeld. Maar zij waren er wel veel mee bezig, de Living Theater. En dus dat stukje, ik moet ook nog even zeggen hoe het heet. Paradise Now, hebben we dat al gezegd? Ah, ja. Nee, ja, daar ben ik mee begonnen. Maar ja. En van wie is dat precies? Wie heeft dat? Dus in 1968, ja, die groep gebracht door het New Yorkse theatergezelschap, de Living Theater. En het is geïnspireerd door allerlei spirituele teksten, waarbij men probeerde het publiek tot actie te verleiden door het mee te voeren in een extatische trip of zo. Dat is nu ook blijkbaar duurt dat stuk 4 uur. Oh, maar 4 uur. Ja, maar 4 uur. Ik weet niet of het opnieuw 4 uur is. Dan gaan die jongeren toch wel een beetje uit hun pijp mogen komen. Het zijn 13 jongeren tussen 14 en 23 jaar. En de choreograaf, want het is ook veel met dansen en zo, dat is Michiel van de Velde. En samen met die 13 jongeren onderzoekt hij wat er in de wereld geëvolueerd is de voorbije 50 jaren. Ja, ja. Ja, dit is een soort retrospectief, maar ook gewoon een actualiteit die je met jonge mensen samen ook proberen de hedendaagse actualiteit proberen te spiegelen naar toen. Dat klinkt wel interessant. Ik moest net ook even denken van dat participatief theater. Je hebt zo ook een lijn van Forum Theater. De naam van de Argentijnse persoon ontvalt me even, maar dat is ook zo. Dat loopt in diezelfde tijd ook. Dat is toen door tijd ook ontstaan. Of het nou de voor of de na was, dat zullen we dan als oefening voor de luisteraars kunnen geven. Ja. Maar er is ook een hele reeks of een methode waarbij het publiek en het theater en mensen die zeg maar een stuk spelen, die vragen het publiek dan om het stuk nog eens te spelen. Mm-hmm. Of om zeg maar in de zetels te gaan zitten van de theaterspelers. En in de volgende acte zeg maar de boel anders te laten verlopen. Want het gaat vaak dan over strijd en over onrechtvaardigheid en over allerlei sociale zaken die anders zouden kunnen verlopen als je daar samen anders over wil mee omgaan. Mm-hmm. En dan, daarmee wordt het publiek dus erin gezogen. Ik ben heel benieuwd hoe dat het theaterstuk eruit schiet. En wat er ja, gebeurt. Ik ook. Dus ik vraag me ook in hoeverre het echt participatief theater is. Maar ik lees wel dat het probeert toch het publiek te betrekken volop bij die extatische trip die ze het noemen van nou, Paradise Now. Dus allen daarheen, even zien. Het begint op 8 mei. 8 en 10, met tot 10 mei, in, dat is in stukken. Ja. Ja, en het weekend daarop is het dan in het KI Theater. Ja, KI Theater in Brussel. Ja. Wat is de goal? Wat is anarchisme? Oké, Ivo, jij hebt een spel ontdekt in verband met slecht nieuws. Ja, slecht nieuws. Slecht nieuws. Er is slecht nieuws. Overal op het internet. Er worden allerlei dingen mensen op de mouw gespeld. En blijkt uiteindelijk dat het allemaal nep was. Ja, dus slecht in de zin van nep. Fake news. Fake news, ja. Disinformatie. Desinformatie. Dingen, propaganda. Er wordt mee gespeeld. De laatste tijd komt het thema fake news of nepnieuws regelmatig naar boven. En er is een groep mensen in Nederland die hebben zich daarover een spel ontwikkeld. En dat gaan we nu deels proberen te spelen. Niet helemaal, want iedereen kan naar slechtnieuws.nl surfen en daar zelf ontdekken hoe je een slecht nieuwspropaganda persoon kan worden. Een echte professional. Dat is het gegeven. Zo. Dus er is een website, slechtnieuws.nl, en daar kun je dat spel op spelen. Ja, en we gaan nu een paar stukjes van dat spel doen. Het werkt als volgt. Er is een soort van instructeur. De instructeur ben jij nu, in dit geval. Uh-huh. En die stelt je vragen en geeft je keuzes. En ik zal dan die keuzes dan maken. En dan ontdek ik, en jij ook samen met mij, hoe bepaalde constructies, hoe bepaalde mechanismen rond dat fake news verspreiding werkt. En je kunt het dan hier natuurlijk niet zien, maar je gaat het zelf als luisteraar nog eens het spel zelf speelt. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk volgers krijgt en dat je steeds nog probeert geloofwaardig over te komen. Zodra Hoe bedoel je veel volgers? Dat is meer zo in het thema van de dingen van Facebook en in Twitter, daar heb je volgers. Ah, ja. Mensen die jou beginnen te volgen, die denken van, oh ja, dat heeft gelijk. Dat wil ik ook. En daar kan ik ook op reageren. Oké, maar laat ons even beginnen aan dat spel. Het is om het te doen, dan wordt het duidelijker. Dus we beginnen met de hoofdpagina, je klikt daarop door. En dan, jij bent de instructeur. Dus ik lees even voor. Ja. Goed dat je er bent, we zochten net iemand zoals jij. Oh ja? Dat is jouw antwoord. Ja, dus oh ja. Hieronder staat dan zo van, dan kan je dan op klikken. Ja. En ik zet dan, oh ja. Jij klikt op, Ik heb nog 0 volgers en mijn geloofwaardigheid staat op een laag pitje. Ah ja, nepnieuws is misschien wel het grootste wapen van deze tijd. En jij hebt er zeker talent voor. Ja, aan de slag. Aan de slag. Heb je wel eens iets op social media gezet? Ja. Ah ja, dus nu heb je de keuze tussen ja en nee. Jij hebt ja gekozen. Ja, ja. Nepnieuws werkt vooral goed op Facebook en Twitter. Zullen we eens iets op Twitter zetten? Ik kan alleen maar oké klikken. Je hebt nog altijd geen volgers, wel zie ik. Ja, ik heb nog niks gepost, hè. Ah ja, je moet nog eerst iets posten. Zoveel leugens op de tv. Tijd voor een petitie voor een leugenvrij journaal. Hashtag fake media. Ja. Ja, hashtag, dat is zo'n, plaatsen, kom. Dat is zo'n hekje, hè, voor wie dat niet kent. Zeg, we hebben al 15 volgers daardoor. Ja, dat is de hashtag. Ah ja, nu heb je wel volgers. 15 volgers. Maar zijn dat echte volgers of is dat gewoon het spel? Ja, dit is ook het spel. Ah, oké. Okay. Goed bezig. Het journaal demoniseren is tegenwoordig populair. Verder. Je tweet doet het goed. Kijk naar je volgers. Meer volgers betekent meer invloed. Ik snap, ja. Maar let op. Als je geloofwaardigheid te laag is, val je door de mand. En is je carrière als nieuwsmaker afgelopen. Ja, duidelijk. Je hebt talent. Maar wat heb je nodig om je nieuwe baantje een vliegende start te geven? Ik kan kiezen tussen begin een nieuwsite en start met vloggen. Ik denk dat ik een nieuwsite ga kiezen. Begin een nieuwsite. Hoe noem je je nieuwsite? Even kijken. Hier. Ik heb doorgeklikt en wat staat hier? Even kijken. The Dutch Post. Volg, like en subscribe. Kies je dat? Nou, nee, kan beter. Het staat hier. Of dit wordt hem. Kan beter. Want ik denk dat dat toch nog wel... Geen goede naam. Nou, misschien wel. Maar wat stel je nog voor? Hè? Zo hier. Nieuw. Het laatste geluid. Het laatste geluid. Ja, een beetje saai staat beetje hier. Beetje saai. Of perfect. Ja, een beetje saai. Ik wil die volgende ook zien. De nieuwe fakkel. Nieuwer, heter. Nou, die ga ik doen. Of, oh ja. Ja, de nieuwe fakkel. De nieuwe fakkel. Goede naam. Wat wordt jouw baan bij de nieuwe fakkel? Hoofdredacteur of anonieme blogger? Hoofdredacteur, denk ik. Is dat goed? Ja. Hoofdredacteur klinkt professioneel. Goeie keuze. Ja, dacht ik ook. Ik was niet zeker. Oké, we kennen iemand in India en die verkoopt nepvolgers om jou populairder te maken. Koop je die volgers? Ja. Nee. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. 215 volgers heb je. Oh, zeg. Ja. Ja, dat gaat zo snel, ja. Ja, als je volgers koopt op media, ja. Ja. Oké, we hebben het geld van je rekening afgeschreven. Oh. Je populariteit schiet omhoog. Goed werk. Kost wel geld, maar ja. Ja, oké. Dus degene die veel geld heeft, die kan veel volgers kopen, zogezegd. Nu is het nog tijd voor een goede slogan voor de nieuwe fakkel. Zullen we die op Twitter zetten? Ja, ik denk het wel, hè. Of yes staat hier, of ja. Ik kan eigenlijk niets kiezen. Is dat nu voor flauwekul? Yes. Oké. Nu online, de nieuwe fakkel. Brengt het echte nieuws? Ik ga eens kijken wat... Je kan kiezen tussen kan beter en plaats. Ik wil die alternatieven nog eens zien. Wat is er nog meer? Nu online, de nieuwe fakkel. Alleen onze eigen mening. Nog iets? Ik ga eens kijken. Nu online, de nieuwe fakkel, geheime informatie voor iedereen. Ja, dit klinkt me wel tof. Dat geheim... Ja. Oké, dus dat wil je plaatsen. Hey, wow, kijk eens. 320 volgers al. Ah ja, goed bezig. Tijd om het netwerk van de nieuwe fakkel uit te breiden. Met wie wil je vrienden worden? Buitenlandse nieuwssites, bekende Nederlandse websites. Ja, ik denk dat... Bekende Nederlandse websites... Nee, ja... Bekende Nederlandse websites. Wil vrienden worden met bekende Nederlandse websites. Oké. Ja. Goed. Wij steunen de nieuwe fakkel. Veelbelovende nieuwsite. Dat is dan van de geheime waarheid, hè? Dus, ja, van de geheime waarheid, omdat de anderen liegen. De anderen vooral, ja. Ja. Ja, dat is goed. Okay. Prima. Even kijken. Kijk. Hups. 360 bijna. 358 volgers. Oh. Hoe lang gaat dit nu nog door eigenlijk? Nou, dit is een eerste stukje. Er zijn zo vijf of zes thema's die hier worden belicht. En dat komt direct... ik denk dat er nog twee of drie dingetjes zijn. En dan komt daar zo een tussenstand. En dan schakelen we over naar een ander mechanisme wat je kan gebruiken om nog meer volgers te krijgen. Dat gaan we misschien niet allemaal doen, hoor, want je kunt er wel, ik denk dat als je dit helemaal uitspeelt, dan ben je wel drie kwartier bezig. Ja. En dan ben je wel nog wel slimmer dan wij nu al zijn. Ja, het is wel een spel, maar is het ook wel leuk? Nou, ik vind het nog wel leuk. Ik wil nog wat meer volgers. Het is vooral informatief, denk ik. Hè? Ja. Het is eerder informatief dan leuk. Ja, het is niet echt. Nee, oké. Okay. Het is een beetje fake. Ik zie hier ook een pijl staan die jouw geloofwaardigheid aangeeft. Ja, dat staat zeker niet in het rood, jouw geloofwaardigheid. Hoe wordt die geloofwaardigheid hier bepaald? Ja, aan de hand van de dingen die je post, hè. Maar daar komt direct wat meer in, want je moet direct wat meer... Ah, het is hier zelfs al... Lees maar even voor wat het enige alternatief tegen de leugens, dat is een andere site. Uh-huh. En die geeft ons een boodschap. Ja, een nieuwe site. Het enige alternatief tegen de leugens. Een nieuwe site. Eindelijk iets anders dan al die liegende media. De nieuwe fakkel gaat groot worden. De nieuwe fakkel gaat groot worden. Ja, dat is... Die posten dat over ons, hè? Slim aangepakt, hoofdredacteur. Dankzij jou krijgt de nieuwe fakkel steeds meer vrienden. Ja, 386 al. Nou ja... Zie je nu hoe je je kan vermommen als serieuze nieuwsmaker? Ja, tussen aanhalingstekens, hè. Serieus. Ja. Ik snap het, ja, dat is goed. Kijk, we zijn er al door een van de eerste reeksjes van vraag en antwoord. Door het eerste spel. En het ging over, ja, dus nu, dit is een soort gamification wordt hier gebruikt ook, om bepaalde thema's in een soort spelvorm te gieten. En dan krijg je nu een badgeje, of zo'n plakkertje, of een token of een dingetje dat je op je sticker of zo ergens op kan plakken. En dat heb je nu gewonnen. Omdat je het zo goed hebt gedaan, krijg je een beloning. Okay. En dit is dan, het ging over vermommen. Dat de tactiek geleerd staat hier, vermommen. Net was je nog een boze burger, nu ben je ineens een hoofdredacteur met invloed. Gaan we er nog één doen? Even kijken wat er gebeurt. Kijk, zie je, er zijn er zes. We gaan de tweede doen en dan zal ik de rest van die dingen kort voorlezen. Want op de site zelf staan er dan ook zo van die korte samenvattingen over die thema's die ze hier naar voren brengen. Doen? Wat gaan we nu doen? Nou, zouden we verder doen of niet doen? Ik kan er kort eventjes voorlezen van die verschillende andere vijf tactieken die je kan toepassen. En dan kan je die badgetjes allemaal zelf thuis winnen. We hebben gezien, de eerste stuk wat we nu hebben gedaan is over vermomming. Waarbij je, om geloofwaardig te zijn op het internet, moet je je vermommen als serieuze nieuwsmaker. Er komt een deel polariseren. Dus je moet de ander demoniseren, wat goed werkt. En weet je ook waarom. Uh-huh. Bij een flinke ruzie moet je een kant kiezen, voor of tegen. Je zoekt mensen die aan jouw kant staan en je luistert niet naar de anderen. Hard roepen en stoere taal doen je sterk lijken. En dan manipulatie. Door het nieuws te manipuleren lok je allerlei reacties uit. Ieder verhaal kan op meerdere manieren worden verteld. Zorg ervoor dat jouw versie domineert. Verdraai de werkelijkheid, voeg hier en daar iets toe of laat iets belangrijks weg. Manipuleer de nieuwscyclus om jouw verhaal in stand te houden. Tactiek nummer 2. 3. Verdedigen. De aanval is vaak de beste verdediging. Wat de waarheid is, is bijzaak. Wie het laatste woord heeft en het hardste roept en de meeste volgers heeft, bepaalt wat de waarheid is. Blijf dus bij je nepnieuws en maak gehakt van kritiek. Ander badgeke, trollen. Door te trollen lok je emotionele reacties uit, zoals woede, irritatie of verdriet. Hoe harder je tekeer gaat tegen tegenstanders, hoe beter. Invloed is de volgende tactiek. Het lijkt soms op een spelletje, maar desinformatie heeft een serieus effect op jou en je omgeving. Veel voorbeelden uit deze game komen uit de praktijk. Gnelly NLD bestaat bijvoorbeeld echt. Dat is een naam van een bepaalde site die ik nooit echt zelf heb opgemerkt, maar dat blijkt dus daar aan te hangen. En zo heb je dus verschillende maniertjes om de boel naar jouw hand te zetten. Mm-hmm. En dit is persoonlijk nu zo'n spelletje, maar dit wordt continu gespeeld door nieuwsmedia, politieke partijen, grote bedrijven. Langs alle kanten word je op deze manier gemasseerd. Mm-hmm. Oké, Ivo, jij hebt een spel ontdekt op het internet en dat gaat over slecht nieuws. Ja, dit is een website die gemaakt is door een Nederlandse firma of een Nederlands bedrijf. En die probeert uit te leggen hoe fake news werkt en hoe je zeg maar als persoon daar actief je in zelf kan informeren door een soort vraag-en-antwoordspel. Dus het is een educatief spel? Ja, dit is ook niet echt. Nee. Dit gaat wel over fake news, maar je leert de mechanismen kennen hoe fake news, propaganda, desinformatie, hoe dat functioneert. En hoe heet de website? Slechtnieuws.nl. Ah ja. En er is ook een Engelse versie, dat heet dan getbadnews.com. Ja, mensen kunnen er straks misschien even naar surfen, ja. Maar leg eens even uit waar het over gaat, juist die site. Waar gaat dat educatief spel over? Ja, het gaat over het blootleggen van verschillende tactieken die je nodig hebt om een bepaalde thema of een bepaalde geloofwaardigheid rond een bepaald nieuwsgegeven zodanig op te kloppen dat je steeds meer mensen op jouw kar krijgt. Dus dat noemen ze dan volgers. Er zijn manieren waarop je het medium kan bespelen op het internet met volgers. Dus het is hoofdzakelijk Facebook en Twitter. Momenteel zo, het doet me vooral denken aan Twitter. Zo, van ja. Twitter, dat werkt heel sterk met volgers. Ja, en maakt zo'n hele korte berichtjes vaak ook. Ja. Ja. En dit spel is een beetje een Twitter-spel, of hoe moet ik dat zien? Ja, het is een soort vraag-en-antwoord ding. Van je krijgt zo op het scherm een korte uitleg. En dan kan je gewoon soms doorklikken, omdat je dingen begrepen hebt. Volgende slide, hè, zo'n beetje een soort van PowerPoint-ding. En dan zijn er bepaalde stukken van het spel waar je keuzes kan maken, waar je eigenlijk nooit de verkeerde keuze kan doen. Omdat eigenlijk het zodanig gemaakt is dat je geleid wordt door de tactiek die op de achtergrond wordt besproken. Dus je kiest dan bijvoorbeeld voor een aantal prentjes die je wil posten. Eén van de prentjes, en je mag zelf kiezen welke je het beste vindt. En die persoon, dat is niet echt een persoon, maar de vervolg van de volgende pagina's moedigt je dan aan om de dingen zo nog voor te doen. Maar je speelt dus eigenlijk een mediamaker. Ja, en nepnieuws, fake news, propagandist. Dus je maakt media, maar je maakt ook fake news. Ja, jij kruipt in de huid van een reguliere, professionele fake newsmaker. Ah ja, en wat leer je daar dan van bij? Nou, je kijkt in de spiegel of je krijgt een spiegel mee van hoe dat werkt. En jij bent normaal gesproken degene die het nieuws krijgt, maar nu sta je aan de andere kant. Dat is interessant om te zien van, nou ja, hoe word ik dan als reguliere, normale gebruiker of ontvanger van het nieuws, hoe word ik daar bespeeld? En hoe word je bespeeld? Nou, hoe werkt dat, fake news? Je wordt met een... Ze hebben hier een vijftal of zestal verschillende thema's uitgesplitst, waarbij je geloofwaardigheid gaat proberen te consolideren, zeg maar, dat je een goede nieuwsbrenger bent. Je leert ook hoe je mensen tegen elkaar op kan zetten door te polariseren. Je leert ook hoe je manipulatie kan toepassen, mensen verleiden tot bepaalde reacties, uh-huh. Dat je ze uitlokt. Ja, en daar werkt de reclame ook veel mee natuurlijk, ja, hè, met de verleiding. Zo. Ja, daar worden ook beelden, reclame voor de beelden gegeven, waarin je deels onbewust ook in meegaat en dat je daardoor een product koopt of iets doorklikt of weet ik veel. Als het uit de hand loopt, wordt hier ook aangehaald van als er zeg maar een soort van shitstorm ontstaat, hoe verdedig je? En dan zeggen ze, de aanval is vaak de beste verdediging. Ja, dat kan je zo. Ah ja, dus je bent mediamaker. Ja, en wat moet je doen in bepaalde situaties? Er gaat iets mis en dan moet je iets bepaald gaan doen om dat recht te zetten. Ja. Maar je blijft fake news verspreiden eigenlijk. Ja, nee, als je er in het spel verder gaat voor de verdediging, dan wordt dat ook gevraagd van ga je nou je verontschuldigen? Mm-hmm. Of kies je de harde lijn en blijf je bij je standpunt? Ah ja, dat is dan het werkt een beetje ook met schuldgevoelens of niet hebben. Zo. Ja, het gaat over reageren op situaties waar het een beetje moeilijk wordt. Blijf je dan bij je punt? Hou je voet bij stuk? Of ga je zo wel, ik had het eigenlijk niet zo bedoeld. En daardoor verlies je, als je dat zou doen, verlies je weer volgers. Of misschien... Wanneer verlies je volgers? Nou, als je zeg maar zegt van, het was niet zo bedoeld, maar nee. Of je blijft bij de harde lijn. Uh-huh. Op allebei de kanten kan je volgers verliezen, maar het gaat er maar om hoe je het doet en in welke situatie je op de ene of de andere manier kiest. Ah, Daar moet je over nadenken. En soms lukt het ook niet natuurlijk. Dan verlies je alsnog volgers. Ah ja, ja. Dus het is eigenlijk ook een spel waarbij je leert hoe een publiek reageert op dingen. Ja, en hoe jij daar dan weer op moet reageren om de schade te beperken. Ah ja. Ja. En er is ook nog een ander deel van het verhaal hier. Gaat over trollen. Op de emoties spelen. Dus met ja, gevoelens. Niet meer rationeel reageren, maar dus echt mensen dan zo de emotionele kant op te drijven. Dat werkt ook erg goed. Staat hier ook trollen, dat doet me zo wat denken aan mensen die op Facebook van alles beginnen te posten tijdens discussies om de boel zo wat in het honderd te doen lopen. Ja, of eigenlijk gewoon inhoudelijk gewoon zodanig weinig bijvoegen, maar alleen maar op hun gevoel dat ze bij de discussie hebben, dat er nog tussendoor laten als een ruis tussen steken. Ah, ja. Om verstoring te veroorzaken. Maar dat ook kan dus ook bij andere media. Ah ja, met commentaren bij nieuwsartikels en zo bedoel je. Ja, dat kan je ook merken soms. Dat dan ofwel bewust, als dat dan bewust wordt gebruikt, met een zeer doel. Hè, ja. Soms wordt het ook onbewust gebruikt, dat mensen zich een reactie geven en dan eigenlijk geen inhoudelijke dingen geven, maar een gevoel laten spreken dat ze het er eigenlijk niet meer mee eens zijn. En dan, dat die onbewust beginnen te trollen. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou. En er is hier, het laatste ding gaat over invloed. Even kijken hoor, want het gaat, ik lees het even voor, want je kunt dat op de site zelf gaan nazien. Dat wordt ook samengevat, het is een educatief project. Je kunt daar dus nog wat meer over leren, rustig nalezen. Het laatste ding is, het lijkt soms een spelletje, maar desinformatie heeft een serieus effect op jou en je omgeving. Veel voorbeelden uit deze game komen uit de praktijk. Okay. En ze halen dus effectief gewoon bepaalde situaties aan uit het recent verleden, soms. Ah, ja. Maar, nou, interessant. Dit was de Media Loop. Tot de volgende keer.